الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون مخکې آیت مقدسه کې الله امر کړو چې کله قرآن لولې مخکې دا غي نعوذ بالله وای چې شیطان د وسوسو نه او د شبهاتو د حملو نه بچ شي. دې آیت کې داغه د وسوسې او مثال غي چې د څنګه خلقو ته وسوسې کوي او شکونه چی پزړه کوي او خلق د حق نه منع کوي. نو دا یو مثال لاغې ذکر کوي. الله رب العزت سنت او عادت په قران کریم کې داو چې وخت وخت سره به حکم بدلیدو او دې کې د الله حکمت او مصلحت څنګه چې دی او مصلحت او چې قران یې په دریش کال کې لګ لګ نازل کو د قصې په دې کې مصلحت او چې حکم به نازل شو تر یو وخت پورې او په هغه عمل وشو یا بل حکم راو لیگو تکه او ذل حکم داو چه روجا سنگا چه دروازی روجایی و داگه سبیوی دشپیومی ما خام که روجا ما تشوا دو دکی دو نمخ که چه چار سمر خوراکس کاکو کن اجازتو اچه خوب با پیراغ نباس دا به بل ما خام ته انتظار کوم. دا حکم تر سو وخت پورې وو بیا الله رب العزت بدل کو. او آیت راغی چې وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم وانتم لباس لهن. اجازه تو شو الله ستاسو په کمزورې پوښو چې دا حکم صح دی الله باندې ان باندې سانتیا وکړن حکم بدل شو. تغزې د جهاد په مسله کې حکم اول دا سورې انفال کې راغلو ایاکم منکم عشرون صابرون یغلبو میتین. که مسلمانان شلتا نئی پا دو سو کافرانو دی زور ورکی گی مقابل دی کئی باقیدہ یو تندلسو. تا حکم تر یو وقت پوری چلی دو نبی اللہ مصلحت پا دی کی معلوم کو چیز خلق دو پارا چی یو تند دی دو مقابل کئی الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. تاسو کې کمزوري رااله استقامت کم شو نو اوس به یو مسلمان د دوه مقابله کې دا په لازم دي حکم بدل شو. دا سید قبلی مسلوان شپالو سمیاشتی مومنانو او پیغمبر پاک بیت المقدس تمز کړو بیا حکم راغی چې بیت الله تمخ واړو هغه قبله پات شو هغه ته زړه قبله وای حکم بدل شو نو دې مشرکان بوي ګوردا پیغمبر دې خپل مرګ وروتا نن یو حکم کوي نو سبا ته بل حکم کوي دا غو دې ځان نه جوړي دا د الله کتاب نه دی دا د شیطان وسوسه واخا چې څوک اعوذ بالله نو وی کنه شیطان داس وسوسه خلق او تاچی ذهن کې چې غریبیا په پیغمبر باندې اعتراض کوي دروغ جنوته وي او دا الزام په لګی چې دا قران د ځان نه جوړي اسمه خطرناک خبره ده وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ کله چې مونږه بدل کو یو آیات په ځای د بل وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ دا الله اختیار دی په هغه باندې اعتراض نشي کېدی ځکه الله ډیر خپويږي په هغه کتاب چې نازلې یې نغه د خلق او مصلحت ته ګوري کنه د دې مثال د طبيب دې چې ډېر ماهر وي په صحیح معنا کې طبيبي کنه نغه اروز یا سو وخت پس د مریض معاینه او کی دوايي بدله کی چې اوس بدا دومره تبدیلی پکې راولي چې لکه کمخ کې وته د یخ پراک ویلی نو وسوته د ګرم وای دومره بدلوال راولې ولی هغه د هغه بند مزاج ته ګوري چې د مزاج سره کومه دوايي موافق ده هغه تخي الله رب العزتم تخپل بنديان په مزاج پويږي دا د وخت نه دا د الله قانون را روان دی چې یو وخت کې به د خور سره نکاح جایز و دا هم یو وخت و کنه اوس دې څوک غږ وکړي بیا دغه حکم بدل شي منسوخ شي چې نه بني اسرائیلو کې به زکات د مال څلورمه برخه ورکول شوه چا سره به څلور سوه وي نو سل به پکې زکات ورکاو هغه حکم نشته دی امت کې او دغسی توبه استلاغی ده پارده او ده بازی گناهون نا چیزان به قتله قتل ده نفس ده داغی توبه و اگه ده امت که نشتا ده ده وقت نه ده اللہ رب العزت دا مصلحت را روان دی و جسو کنو پویدن آغی تا اعتراض جوڑ کن ملاوی نادا دی اعتراض خبر ندا واللہو اعلمو بما ینزل اللہ خپوئی گی پاغا کتاب چی نازلی قالو انما انت مفتر نوائی دا مشرکان چی دا قرآن تا دا زان نجوڑے بل اکثرهم لا يعلمون بلکه اکثر خلق نه پويږي چې قران الله صلی الله نازلي دا لګلګي ولي نازلي دي کې صحیح حکمت ته دا حکمونه ولي بدلي را بدلي دي کې صحیح حکمت ته او غا نور حکمتونه پرېدا چې پاغي به خاص خلق پويږي اصل حکمت په کې دا چې پاغي ارسو کويږي عالم او غیر عالم ارسو هغه دا دی چې الله په کې خپل اختیار کوي په زما خو حدا يفعل ما يريد الله چې سکینو سوکته نه تاسو نشي کولی اصل حکمت په کې داو چې الله مخلوق ته خپل اختیارات خي چې بس زما خوخه ده حکم راولی کم بیا بدل کم اول گرانی بیا آسانی دیکھ زما مطلب او حکمت الله ویدا ده چې زما نسوک تپوس نشی کولے دا جواب اصل کې دا غي دا غي اعتراض چې دا حکم کله یو شان کله بل شان معلومي کې دا چې دې ځان نه جوړي کدا دا الله کلام وې دې کې ودا تبدیلی نه راتله. او دویم جواب قل نزلوا روح القدس من ربك بالحق او آیا چه نازلی دی قرآن لراغ روح پاک جبریل علیہ السلام در افستانا دا زن نسوک جوڑو لی شی تا دی یو یو حرف سوک نشی جوڑو لی که جوڑو لی شوی نو عرب پا دی جبا دیر خپوی دو دی اخپل جباوا او دا غیر دیر امو دا دارمانو چ مونږ به جوړو چې څنګه دا پیغمبر جوړی کنا مونږ به جوړو نو ډیر واسه یو کو ډیر کوشش نه وکړو خو یو حرف یې د قران په شان ته جوړ نه کو په لهار یې ومانو چا ما هاذا قول البشر دا د بنده کلام نه دی خپل اقرار وکړو په دې باندې او آیا و تا چه نازلی دی قرآن لرا لگ لگ روح القدسی اگر روح چه پاک دی ایس قسم عیب گناہ خطا اللہ دا قرآن دا پاردہ سی ملک مقرر کرلے جبریل علیہ السلام چه پاک باندی سوک داغ نشی لگو لے وته ته نشي نیوي چې دغه دا نقصان دی ناروستو سورتونه کې سوره عباسا هغه کې بلا صفاتونه کړی دي ده نازلې دي لرا درپستانا بالحق داسي کتاب نازلې چې ډېر رښتینی کتاب دی بالحق داسي کتاب دی چې ډېر د عدل او د انصاف دی داسی کتاب دے چڈیر دے علم او د معرفت تے اللہ وی که حق سو گوری کنا پریشیا باندی او خواسی او سڑی ہوئی چیزو دا حق طلبگاری ما کنا نا چو پریشیا باندی حق گوری نا قرآن کے دے اچھ قرآن تنرانیز دی کی نا پوشا چی دے حق نگوری دے سو بل سو گوری دنیا کے خوا دکا اللہ پل حق قرآن کې بند کړی دی چې بالحق بیر آوڑی دا او بعد پار دی الساق را دی شرم تعمل کی ہوئی دی چونو کتاب دی شرم تعمل اگه کیوئی بعد پار دی الساق را دی چه کتب تو بالقلم مطلب دائی چه دا دو سیزون یو بل سر دا سی الساقی چه نجودا کی گی دی یو بل نا دامان اللہ رب العزت وی حق دا قرآن نا نجدا کیگی او قرآن دا حق نا نجدا کیگی او حکمت پا کدا اللہ صدی چلگ لگ یہ نازلی لیثبت اللذین آمنو تدید پارا چی مضبوط کی او کلک کی پا دین باندی پا ایمان باندی او کسان چی مومنان دی ولی دا خود د باطل دا طوفانونه دنیا کې ویني تمره طوفان به په سمندر کې هم نه وي کوم طوفانونه چې د باطل دی په دې دنیا کې قسمه قسم کله یو طوفان راوچت شي وی سړې پیدا شوي وی چې درې منځونه دي یو خدای طوفان سړې پیدا شوي وی چې دی روجه کې با عیسی علیہ السلام نازلیږي ښکار چې دی په لسنګ حق بیانېږي چې خلکو په غیب یو الله پوي نو دی په لاسه شیطانان پیدا کیږي الله یې په دې طوفانونو کې وته څنګه په حق باندې مضبوط پاتې شي دا ډیره ګرانه ده دا صرف د قران په وجه انسان مضبوط پاتې کیږي چې یثبت الذین آمنو چې کله قران وایي کنا او یو آیات وایي نزل له تسلی حاصلېږي ایمان کې قوت حاصلېږي چې مضبوط کیاوه کسان چې مؤمنان دي یو پکې دا حکمت ته چې قران کې استقامت ته او صلوات دې ډېر مضبوط وي وهدن او دا قران یو به حدا او به انتها هدایت ته چې حد یې چاته نه معلوم الله ته معلوم دي وهدن چې دې قران کې څومره راهنمایي ده دیکې سمر رڼا د زړونو دیکې د سمر مشکلاتو حل چې قران وی په یو وخت کې چې د انسان ته د خپل نفس کمی خبرې کوي ا کوم خیالونه کوم شرکی وهمونه توبه توبه سورې قاف کې ویلو کنه وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ اللہ ایما انسان پیدا کرده ده زب ویگم پا دی بانده چه ده تداخ پل نفس وسوسی کئی ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ عَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ ایزو تا دیر نزدی ما اده دیر نزدی نیوینم چه ده تا پیو وقت که ده نفس سمر وسوسی کئی کنا ا دې ټول علاج د الله کتاب دی بس خو چې قران ته توجه کی کنه اگر سبحابا ام منصورا شي ا به اسنی بیا قران کې الله دا اثر یې خیر و هدن راهنمایي دا هدایت ته وبشرا للمسلمین او ډیر لوی خوشحالي او خوشخبری دا خدای چا د پاره نه مشرکان د پار هډل لوی غم دی هغه د پار هډل لوی طوفان دی مسلمانان د پار خوشحالي ده چې هغه د قران یو آیت اوري یو مسله اوري نو وخت پتیریږي د دنیا ژوند په خسته کیږي کدا قران نه ویني چې مسلمانان وسه چل کاو ډیر غټه پریشانی بوا لکه نن چې په دې نورو باندې ده ځکه مفسرین ذکر کوي امام رازی تفسیر کبیر کې هم او خطیب شربینی سراج المنیر کې هم چې دې کې تاریخات دي چې الله وی یثبت الذین آمنو نشاره او کلاچ په دی نور باندې هر وخت کې پریشانی ده هر وخت په نا وخت ده دا خو مؤمنان دي کار څومره دنیا کې مصیبتونه راځي حادثه راځي وکنه دا غي اوصله کې پرخ نه راځي چې ګنه نا وخت شو ولې سچلو بسم الله ان راغلیونو مونږ را نه لاړ نه چرتا مومن مسلمان او چرتا داغنه په خپل دین کې او ترتیب کې فرق راتلل دانشته دي الله وی دا دي نور باندې تزلزل دي ډېر لوی پریشانی ده خپل منځو دستن سميږي چې زړونو کې استقامت نشته وهدن دې کې اشاره وکړه چې هدایت خو مؤمنانو ته حاصل لې ادا نور تینا بالکل کنگال دیو محروم دیم توبه توبه یا خدای تو دا خواله چه تدی کالو نیتا شکنه یو بوډا سره یو هغه له کدي تارونو کې ګوتې مو زما ټي وي وي سي ار وو سوځي ګوره ای ګوره چې ذاتیاو کال سره یو وسم او یاره چې په داسې وخت کې اوسړي دا غنمون ستانه او دستانه کلمه شته او نه قران شته او نشته هټي وی وی سی ار دې چې ګوره داو نو سوځي پیدا خیر دې کو سوځي خو چې تو نو سوځي هدایت کوم دې دا خو مؤمنان لا الله ور کړي وه ځن چې دې کورونه او زړونه په قران باندې رڼا کړی دي وبشرى للمسلمين الله ای مسلمانان په قران خوشاله دي چې دیو یو ماشوم ختم کین نو ډیر لوی خوشالي پکې او ځان د پاره ډیر لوی برکت ګڼي دا خو مؤمنان دي او غنورو اغي بازار تر است دي ختمونه کوي دیر سپاری جوړ کړي دي دله به دیر شتنه پکاري دا بګاډي کې راوستل غواړي هغه ته د قران سرور نه دی حاصل هغه ته د قران خوګواله نه دی حاصل هغه پیسې پیګټي وبشرى للمسلمين دا وی تاریخات دي ښا نو دا یو سلسله ختم شو او مثال ذکر کو چې ته د شیطان نه پناه نه غواړي اعوذ بالله نه وای کنه نه دا وسوسې ورازي لکه مشرکان چې وی چې وګوره پیغمبر د ځان نه قران جوړي نن یو خبرو کې مرګرو تن سباو ته بلو کې دا وسوسه دي کنه دویم وسوسه او دویم شک چاغي خلق ترازی چاغي د شیطان نه ځان نشي بچ کوله په کلمې سره ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر الله يمغ خپويګو چې دا مشرکان وایي چې دی پیغمبر تا دا قران سوخي یو بنده دې دا زید صفا مروه سره ناس دې دروم نه راغله دې سوداګر دې ها ادا پیغمبر هغه سره ناس تي ډیر و سره کې ناستو او خبر یو سره کې نو پتا ولګي دا کنه ها چې دا دغه رومي نه دی دیو ته دا خبرې خيو بیا مونږ ته بیانې کنه وبصرین ذکر کوي اکرما او قطا دوي چې دا یو غلامو د بنو عامر او یعیش نوم یو اگر با صفا مروا سر ناس تو زان لبید کاروبار کو اکاروبار داو چوی توری بی صفا کولی عربو کی خود دیر دیر شوقو کنخا توری بی صفا کولی سیاقلو توی کن ناغ سر با نبی علیہ السلام که ناستنو دیو گورو تا دا رومی نده نو دا اگر خو غلامو دو چا ناغ مالکانو پس بیدی لالو بیتا دی غلام تا ووای چه دی پیغمبر تا دا خبری نکوی نا مالک با دی اوٹا کاؤ یا عیش با اوٹا کاؤ بیتا صلا دتا خبری خی اگوی اگر ما تا سبق خی زپارا بیس پوئی گا ما زما خو رومی جبا دا دا عربی نا نیم خبر دورا چگنی تش سوال جواب کولی شملہ کردی دینا چی سکلور شی عربو تکا نا نو دور از دکی چی سوال جواب کولی شی سحد دا محد از دکی نور ناغ رومی غلام باوی چی زی خوش آگردی میں خلقو از ما استاز اغا دی دیو لاش آگرد استاز کردی وخا ادو ام قول داری چی د بنو مغیره غلامو جبر نومیو هغه بوتا خدای نبی علیہ السلام دا عادت کنا چې مقامی خلق صحبه دا وانه غستا قریش خو پختو کړه زد یو کائنات یو کجی هر څو سره ختم نو چې د بار نه وسو کراغ نبی علیہ السلام بزګه سره ناستو چې کدی زما خبره او غیبه خبره منله کاغه یعیشو نو مسلمان شو مصرانی غلام کجبرو هم مسلمان شو کبل عامو غوم د نمونه غستری هر یو چې وخو نبی علیہ السلام و سر عدید پار کے ناس تو چیدی و زمان خبرو منی جزان خلق دیکن ادا مسئلہ خو ہمیشہ اجزانو خلق من لیدا یقنن منگا خپوئی گو انہم یقولون چدا مشرکان و کافران وائی انما یعلمه بشر بیشکا دتا تعلیم ورکی او بندن یو غلام رومی غلام هغه ته خبرې خی غلامان الله ډیر کار غستره خا اسنوم په د غلامانو او یقینو کچې تاسو په دنیا کې بادشاهانو نه تیرشوي لکه دی غلامانو چې د دین کوم خدمت کړي وي اوم په جهاد کې چې دا سه جهاد به یو آزاد سړی نشکولې لکه ترکی غلام چې بکاو رومی غلام چې بکاو دا دغه زمانه الله ولا باډې ورکړې ویناشنا دای چې په دا ګمان راته چې دا غلام دی دا حسین د یمن بادشاہ دی د غلامان الله ډیر کار واستې وکړه انما یعلمه بشر تعلیم ورکې د تاسو باندې الله جواب کوي چې دومره عقل در کې نشتا چې کوم بنده ته نسبت کوي اخو رومي دي عربي باندې نه پويږي نو هغه ته څنګه داسې فصیح عربي خي در مشرکان ولټا کار کوي هميشه د پاره لسان الذي يلحدون اليهم جبا د هغه سړي چې دی وته غلط نسبت کوي الحاد غلط نسبت توي الحاد کله چې اوسله حق پری دی او باطل تواوړي نو هغه ته ملحد وي ولي ډډه وکړه د سید لار نه ډډه تلاله ملحد وته وي لحت لحت زګوي چې په ترس باندې کنه نور قبر رواني پکته نیغو او چې د لحد وخراشي نو پترس یې کی دا که څه کوم خلق چې د حق نه پترس شنو اړتم الحدین وي الله یو غلط نسبت کوي کنه ګوره شاګرد ولا استاد کوي کنه جبا دا غسړي یلحدون الیم چې غلط نسبت کوي هغه ته اعجمیون اخو اعجمی ده تاربه په نسبت سره سمره جیبی چی دی دی ټولو ته نسبت د چاړه کیږي ښا عربي خو بل شان ته جواب ده اته نور ټول خلق د عربو په نسبت سره چاړه ګان دي ځکه اعجم او عجم دا معنا ده چې وضاحت پکې نه وي صفائی پکې نه وي आवाज پکې نه وي ته په پوره په سوچ او فکر سره نشی پوی دی ناغی تا عجما و عجم و عجم بوی گورا سارو تویلی شی عجما حدیث کی رازی چه ال عجما جرح و حاج بارن ساروی که ده چه نقصان اکنو جرمانه با تناخ لی حدیث کی رازی سارو تا داویل ده ماسپخین و ده مازیگر منز تا عجماوین وی ولی جهر پا که نشتا خو غلی اولاری بسن دې تاجماوین وای کنه ملاوی چې په دا غا سړی خو اعجمی ده هغه د عربه په نسبت سره داس دی لکه چاړه چی وهذا لسان عربی مبین او دا قران دا سجه بدان چې عربی دا ډیره صفه دا ډیره واضحه نو اعجمی غلام په دې قادر دی چیغه پیغمبر تا قرآن و خیم دا بله وسوسه وخا وګور د شیطان دومره لوی لوی حربی دی خا دا مثالونه ذکر شوم دې لپاره الله وی چې قرآن تلاوت کئ نمخ کی تعوذ باللہ وایا چې شیطان د دې وسوسو او شبهاتو نه بچ شي. شبهات ذکر شو دواړه ورپسې الله زجر بیانې ښا او ډیر واضح آیات ته چې څوک په پوئېږي ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. اغا کسان چې د الله آیاتونو باندې یقین نکوي شته، اغا کسان چې د الله آیاتونو سره شوق نساتي، اغا کسان چې دنیا کې ګریس پینې شوي 50 او 60 ساله دي او قران اوس به قران شروع کړي، اوس به نورانی قاعده شروع کړي، الف با تا سا دا هوстаў سره شوق نه وکنه، اوس دی وسره هم شوق نشته دي، اوس خو دې بلې خبرې ته خیال شو چې دا دی وی غلط قران وی اوس به زده کړه. الله وی چې زما آیاتونو سره د شوق نه یي، زما پایاتونو د اعتماد نه یي، تا ته هدایت نه کومه، خنو څوک به زده تکي استا بل پلار شته، بل مشر دشته، شیخ او استاد چې هغه تا ته هدایت وکي، هدایت خدای الله په لاس کې دی. الله وی که زما آیاتونو لرازي دې سره محبت کئ او قران ته د الله کتاب وای او قران د هدایت کتاب غنی او قران د اصلاح کتاب غنی، چا قران سره اصلاح کیږي او دا دین چې دنیا کې خور شوی د قران نه خور شوی او پیغمبر چې څومره ملکونه په اسلام رنگ کړی دي او د قران په وجه رنگ کړی دي، بیا وتا ته الله هدایت کی او کستا زل کې پندوس پروت تے زل جنکو لاوی کنا یو شیپا کی پروت تے چیغا قرآن سرداسی بنیتی گنتی دا یہ لکا چی منزل رازی نو یو سات کی نا کنا کنا تا باندی دندار و مچے والا شوی دی چی جماعت ندی اوز غلی کی نا چی قرآن واوری کنا دا مونگ چت دا گرن کتاب وائی ہو دا اولی تناولی اخیر دی که چل سده پی پا دی اصلاح نکی گی دی سر جگڑی پیدا کی امولانوی سمر جگڑی یو پلانی زی که مناظره دا بل زی که وی کم دی جگڑی جگڑا خوپا بدر کی وی شکر دی چه اغا وقت کنی پیدا شوی کنی تبا روم تا تختی دلیوی ستا مرگری روم تا تختی دلیو دا وز دا اللہ دیر قهر و غضب دی بدا سی خلق باندی خوا بس و ایدا دا اللہ حکم دی ایت تغوکی دا ان اللذین لا یؤمنون بی آیات اللہ بیشک آغا کسان چیقن نکی دا اللہ پایتو نباندی چی دا دا اللہ کتاب دی دا دا اصلاح کتاب دی دا دا ہدایت کتاب دی دا دا کامیابی کتاب دی بغیر د دینه په بل څه کې کامیابی نشته، کدا دنیا واړه را واړه په بل ځای ده نشته څه بګرځي. لا يهديهم الله الذي تهدايت نکي ها اغینه که ته پوسو کې توبه تو غي وتا دي رستو پری دي ويحسبون انهم مهتدون اغي خوې چې حق زمونږ دادا صحیح لار زمونگا دادا دا مشران و دا بزرگان و دا خیر و دا برکت لار خدا دا اللہ وی دوکا کی گا مکن خوا لا اهدیهم اللہ اللہ دا خلق تا ہدایت نکی بلکہ سوال لکی چی اللہ من دا عذاب نبچ کی ستا کتاب سرم دیر زمان دشمنی اکڑا او کچر دا سی بیانے دے چپاغی کی چاہتا بدی ردیو کنزل منزلو نو بیا هم یو خبر وکنه چیرې بس لهجه سخته ده امون انشو برداش کوله نو هغه هم نشته کنه قران خو ډیر په اعلی طریقه ډیر په خوګه لهجه باندې اډیر په وضاحت سره بیانېږي نو تداویل شي دا هم نشي ویلې ولهم عذاب علیم الله وی د دې لپاره عذاب دردناک دی دا حکم شو چې الله وی څوک زما کتاب سره محبت نه ساتي کنه اغه دې هدایت پته ما نه ای هدایت نه لاسو وینځي ورپسې ذکر کوي وجہ چې اولی دې قران کې څه کمال دی دې قران کې کوم حفاظت دی چې انسان بچ کوي نلاوي انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله الله وي څوک چې پایاتونو باندې یقین نکوي ناغي سره برشتیا نه وي کده دروغ بوجه ویني چې ډکی دي ناغي سره دي ښه یا خدای چې دا ټول ورځ دروغ وي ته خدای په کور کې قرآن وی کنا انما یفتر الکذب الذین دا کتابونه چې ډکړي د دې دروغونه او د دې قصو د واقعاتونه دا ولي دا ځکه چې لا یؤمنون بآیات الله رښتیا خو په قرآن کې دي ځکه رښتینی کتاب دې کنا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون سوره زمر کې وی چې پیغمبر دنیا ته رښتیا راوړو نو چې کوم خلق په هغه باندې یقین وکړ نو کامیاب شو انما یفتر الکذب الذین بشکا جوړی دروغ هغه کسان لا یؤمنون بآیات الله چې یقین نکوي باور نکوي د الله پایتونو باندې نو تحفظ په قران کې دی ته که د دروغ نه بچ کیږي د قران په وجه بچ کیږي تکه د دنیا د غیبتونو د چغلونو او د جبی د عذاب نه بچ کیږي نو په قران سره بچ کیږي دا خود الله کتاب دی تحفظ کتاب دی چې انسان دې سره محفوظ شي او چې سمره دې نه بیرته شوي نو ته دروغ نه ځان نشي ساتلې ته د چغلې نه ځان نشي ساتلې ته د غیبت نه ځان نشي ساتلې الله په کور کې بلګیایي او خبر غیبت بکے نمون باخلی دا سنگو پوئیگی بنا ولی لا یومنون بی آیات اللہ اولائک هم الكاذبون اللہ یمدغ خلق دے دروغ جن چی نبی علیہ السلام ویلو دا خدری زمانی درشتی آو اچی دا تیرشی دنیا کے با دروغ خوارشی او بیا چرې په دا خلق او اعتمادونه کې دا د اعتماد خلق نه دی ښا اعتماد خلق تیر شوی دی په قرون او سلاسو کې چغې سویلې دي نه قرشتیا دي صحابه کرام اور پسې زمانہ تابعینو اور پسې بل زمانہ تبع تابعینو دا رښتینی او دا غې نه رستو اس داسې بند نشته دی چې هغه یو خبر وکړه او ته وایې چې زما خو په یقین راغې نو یک دا قران نه کړي دا حدیث نه کړي نو ډیک بالکل صحیح ده او کنا حدیث نه او قران نه یو آیت په نه دلیل په نه الله وی چې چې په خپل اعتماد مکو ذالک قولهم بافواهم دا غو ته افواه ده نو په افواه باندې به اعتماد کړي نن د مسلمان د اعتماد د پاره صرف قران او حدیث دی بس چې داشتا پیغمبر وصیت کړو په آخري مرض د موت کې چې ترک تو فیکم امرین ما پتاسو کې دعا مانته نه پرې خودو لم تذلوا ما تمسکتم بهما چرې وګم راه نشه کپدی منګولی لګولی دا دی کتاب الله و سنتي الله کتاب او زما سنت دی دا دی اعتماد شه بس چا د جلله هدایت کوي نذیب له وتمه کی او توجه له پیدا کی دا به د الله ډیر لوی رحم او فضل ښه واخر دعوانا.